हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य द्वारा विरचित पंचदशी में ब्रह्मानंद प्रकरण चल रहे हैं और श्लोक है 57। प्रश्न किया, ननु कारण ज्ञानात् कार्य ज्ञानं भवति इति एतत् श्रोत्रीबुद्धो चमत्कार हेतुर्भविष्यति इति अभिप्रायेण उक्तं तद् एतत् न संभवति इति शंक्यते। कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ये चल रहा है हम लोग। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ऐसा यदि श्रुति कहती है या गुरु शिष्य को कहते हैं तो सुनने वाला जो श्रोता है उस श्रोता के बुद्धि में श्रोत्री बुद्धो माने श्रवण करने वाले शिष्य के बुद्धि में चमत्कार का एक कारण होगा। वाक्य कौन सा वाक्य? कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है यह वाक्य श्रवण करने वाले के मन में आश्चर्य का कारण बन जाता है। उसको एक आश्चर्य होगा इस वाक्य को श्रवण करने के बाद में, ऐसी शंका का इस अभिप्राय से कहते हैं। लेकिन जो उत्तर पक्ष कहे कि एतद् न संभवती, और होता भी है, पहला यह कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ये श्रवण करने वाला जो व्यक्ति है श्रोता उसके बुद्धि में थोड़ा सा चमत्कार होगा, मैंने आश्चर्य लगेगा उसको जरूर आश्चर्य लगेगा, ये सिद्धांत है। लेकिन दूसरा बोलता है कि नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और आश्चर्य है, कब तक आश्चर्य है? जब तक बंबई का नाम सुनकर गांवों में आश्चर्य करते हैं, और उन लोग सुनते हैं ना बंबई में ऐसी लोकल है, एक मिनट भी रुकती नहीं है, चढ़ने का स्वयं चढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही चढ़ाते हैं, उतारने का नाम नहीं, स्वयं ही उतारते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? आश्चर्य लगता है क्या? नहीं, मुझे आश्चर्य लगेगा, लेकिन यहां आने पर आश्चर्य लगेगा क्या? अरे ये तो कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार कारण का ज्ञान श्रवण, कारण का ज्ञान होने पर कार्य का ज्ञान होता है, इसमें सुनने वाले के बुद्धि में थोड़ा सा आश्चर्य पैदा करता है। ये भविष्यति मैंने इस अभिप्राय उक्तम, मैं इस अभिप्राय से कहा हुआ है, लेकिन तत् न संभवती, वो संभव नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। और सिद्धांत है भाई, पहला तो सुनने के बाद में तो जरूर आश्चर्य होता है। तरी कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानमिति रीते मृदबोधान मृतिका बुद्धे त्युक्तं स्यात् कोत्र विस्मयः। तरि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानमिति रीते मृद्बोधान् मृत्तिका बुद्धे त्युक्तं स्यात् कोत्र विस्मयः। तरि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम् इति ईरिते, कार्य ज्ञानम् एक पद, इति एक पद, और तीसरा ईरिते कहा जाता है क्रियापद। मृद बोधात्, मृद अलग है और बोध, मैंने दोनों का ज्ञान समास होकर मृद बोध शब्द बनेगा, और पंचमी बनेगी मृत बोधात, जैसे राम रामात, राम पंचमी का रामात बनता है, तो मृत बोध शब्द है, तो मृत बोधात, मृत मृतिका बुद्धा शब्द है, मृतिका बुद्धा और आगे हैं इति उक्तम, क्योंकि मृतिका स्त्रीलिंग है इसलिए जानने वाला बुद्धा शब्द आया, मृतिका बुद्धा और आगे इति हैं, पूर्व में आ आगे यी, दोनों का मिलकर गुण हो गया बुद्धे बन गया, और आगे ती है, ये ती में है ना, ई टी ई ई और आ मिलकर ये हो गया बुद्धे बन गया, और आगे ती है, ती और वो है तो त्युक्तम बन गया, ती में जो ये है उसको यह हो गया, और आगे उक्तम का वो मिलकर त्युक्तम हो गया, तो बुद्धे त्युक्तम, संधि विच्छेद करेंगे तो बुद्धा इति उक्तम स्यात्। कह अत्र विस्मयः, कह क विसर्ग था, विसर्ग का ओ हो गया और आगे अत्र था, और यहां श्लोक सूत्र लग गया पूर्व संधि। देखिए बुद्धे इति उक्तम, वहां गुण और यण, कभी कभी इसको भी समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा व्याकरण समझने पर आगे श्लोक सुनने में आनंद आता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तभी भी थोड़ा थोड़ा, एक एक संधि। तो मृद बोधात मृतिका बुद्ध इति उक्तम स्यात् क अत्र विस्मयः, ये हो गया श्लोक का संधि विच्छेद। तरी कारण विज्ञान, बोलते हैं कारण के ज्ञान से, कार्य ज्ञानम इति रीति, कार्य ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं, कहते हैं तो मृद बोधात मृतिका बुद्ध, अरे कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है इस कहने से अथवा इस वाक्य से क्या ज्ञान हुआ, मृद बोधात मृतिका बुद्ध, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान हो गया, घट घट में किसका ज्ञान हुआ, मिट्टी का, और घट में मिट्टी का ज्ञान क्यों हो गया, उसका कारण मिट्टी है, माने कारण जो मिट्टी है उस कारण मिट्टी को मिट्टी रूप से जान लिया, उस मिट्टी से बना जो घड़ा है उसमें भी क्या जाना, मिट्टी ही जाना, तो मिट्टी से ही मिट्टी जाना, इसलिए बोल दिया मृद बोधात मृतिका बुद्धा, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान हुआ, माने कार्य कारण में अथवा कारण कार्य में, कार्य कारण जो भाव है मिट्टी और घड़ा, तो मिट्टी को जानने के बाद में कार्य का ज्ञान होता है तो कार्य कौन है, घड़ा, तो घड़े का ज्ञान किस रूप से हुआ, मिट्टी का रूप से, तो ये बोल रहा है भाई मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हुआ, बोधयति इति उक्तम स्यात् ऐसा कहा गया, तो अत्र का विस्मय, इसमें कौन सा विस्मय, अरे मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हुआ, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब भाष्य देखिए मनुष्य टीका, कारणस्य मृदादेहे, कारण कौन है, मृदादि, आदि शब्द से सोना भी लेना है लोहा भी लेना है, इसलिए आदि मृदा, कारण से मृदा देहे, कारण सोना मिट्टी लोहा आदि से, आदि के ज्ञान, ज्ञान से मन इनके ज्ञान से, मन तीन उपादान कारण के ज्ञान से, कार्यगतम मृदा देहे सत्यंश ज्ञानम भवति, कार्यगतम घट अलंकार और ये चक्कू आदि औजार, मैंने तीन कार्य और तीन कारण, सोना कारण है तो कार्य अपने आभूषण है, लोहा कारण है तो ये अपने चक्कू आदि, ये सब कार्य औजार कार्य हैं, तो इन कार्यों में किसका ज्ञान होता है, सत्यांश ज्ञानम भवति, सत्य कौन है, कारण का ही सत्य है, कारण को ही वहां सत्य, कारण का ही सत्यांश आता है, क्यों आता है, बल्कि कार्य तो केवल प्रतीत हो रहा है, रस्सी में रस्सी को देखने के बाद में सर्प का भान होता है, तो सर्प में रस्सी का क्या आया? केवल यहपन आया, यह सर्प देखो, और सर्प जाने पर भी यह रस्सी देखो, यह रस्सी और यह सर्प, माने यह अस्तित्व सत्यांश उसका है पना, वो ही आया। इसी प्रकार यहां पर ये बोल रहे हैं, सभी कार्यों में कारण का सत्यांश का ही ज्ञान होता है। फिर कार्य में कितने अंश रहते हैं? दो अंश रहते हैं। कौन कौन दो अंश रहते हैं? तो बताया, एक कारण का सत्यांश रहता है और स्वयं का मिथ्यांश अनृत, स्वयं का मिथ्यांश और कारण का सत्यांश। बोलते हैं कारण का जो सत्यांश है उसका उपयोग है, इसलिए लोग उसी का ग्रहण करते हैं। कार्य में जो स्वयं उसका मिथ्यांश है उसका उपयोग नहीं आता है, उसका ग्रहण करते नहीं है। तो इसका मतलब कार्य में कारण का सत्यांश ज्ञान होता है। इति उक्ते, ऐसा कहने पर मृद ज्ञानात् मृदः ज्ञानम् इति उक्तम् भवति, माने मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान होता है, ये वास्तविक स्थिति दिखाई दे रहे हैं। एवं च सति शब्दतः एव चमत्कारः न अर्थतः इति अर्थः। तो इसमें चमत्कार किसमें है? केवल शब्दों में है। मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हुआ, ये केवल शब्दों में ही आश्चर्य। क्या आश्चर्य? अरे मिट्टी से मिट्टी का ज्ञान हो गया, माने शब्द अर्थता तो कोई बदल नहीं है, ये अपना वास्तविक बता रहे हैं। बोलते हैं एवं जो सती शब्दतः एव चमत्कार, इसका मतलब केवल शब्द में ही चमत्कार दिखाई देता है, किंतु किसमें नहीं है? अर्थ में। अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, केवल वाणी का शब्द ही आया, मिट्टी से मिट्टी का ज्ञान हो गया। अर्थ में कब होता? मिट्टी से घड़े का ज्ञान हो गया, ये अर्थ आदल, माने बदल हो गया ना शब्द और शब्द का अर्थ। अरे शब्द से ही शब्द हो गए, मिट्टी से मिट्टी, माने केवल शब्दों का अंतर, कोई अलग तो दिखाई नहीं दे रहे है। अर्थतः अर्थ में कोई बदल तो दिखाई नहीं दे रहे है, चमत्कार तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पूर्व अपना यहां कह रहे। तो बोलते हैं ठीक है, अब बोलते हैं ईदृग विवेकवता विस्मय अभावेपि तदरहितानां विस्मय साद एव इति परिहरति। बोलते हैं मिट्टी से मिट्टी का ज्ञान होता है, ये विवेकी को आश्चर्य नहीं है, किंतु जो अज्ञानी है उसको आश्चर्य लगता है कि मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान कैसा होगा, और विवेकी को ये ज्ञान होने अपना आश्चर्य होने वाला नहीं है। क्यों? विवेकी की दृष्टि कारण में, जैसे कल उदाहरण दिया ना, सोनार की दृष्टि ना गणपति के ऊपर है ना चूहे के ऊपर है, कार्य के ऊपर नहीं है, उन कार्यों में रहने वाला जो कारण है उसके ऊपर दृष्टि रहती है, इसलिए उनको आश्चर्य नहीं है। लेकिन बेचने वाले को आश्चर्य हुआ क्या? नहीं, अरे भगवान की कीमत कम चूहे की ज्यादा, तो उसने तो आश्चर्य किया ही। तो क्यों आश्चर्य किया उस बच्चे ने? हाँ, सोने में कारण में उसकी दृष्टि नहीं, कार्य पर उसकी दृष्टि है। और विवेकी की किसमें दृष्टि है? कार्य पर नहीं, कारण पे दृष्टि है। इसलिए विवेकी को यह आश्चर्य नहीं होगा कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। इस वाक्य से केवल मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हुआ, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, पूर्व पक्ष कह सकता है। तब उसको बोलते नहीं है, ठीक है, किसको आश्चर्य होता भी है और किसको आश्चर्य नहीं भी होता। ये वाक्य आश्चर्य कारक नहीं किसको? विवेकी को नहीं है, और जो अविवेकी है उसको जरूर कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, ये आश्चर्य कारक होगा। सत्यं कार्येषु वस्त्वंसः कारणात्मीति जानतः विस्मयो मास्त्विहज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते सत्यं कार्येषु वस्त्वंसः कारणात्मीति जानतः विस्मयो मास्त्विहज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते सत्यं कार्येषु वस्तु अंशः कारण आत्मा इति जानतः विस्मयः मा अस्तु इह अज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते सत्यं कार्येषु वस्तु अंश यहां संधि हो गए वस्तु तो में उ है और आगे अंश है तो यण संधि बोलते हैं इसको। यण का अर्थ होता है य व र ल और कहां हो जाएगा इक के जगह पे ई उ री ली स्वर के जगह पे स्वर हो गया स्वरता उ और उ ओष्ट है इसलिए उसके जगह पे ओष्ट व हुआ तो वंश बना और वह लंगड़ा था और उसको अंश का अ मिल गया तो वस्तुंश बन गया। कारण आत्मा इति वहां भी तीन संधि है कारण कारणात्मेति एक शब्द यहां बना किंतु उसको अलग छोड़ते हैं मैंने अलग अलग करते हैं तो कितने शब्द मिलेंगे। हां कारण आत्मा और इति कारण आत्मा में दीर्घ संधि हो गई अ का आ हो गया आत्मा प्लस इति थी वह गुण संधि हो गए। जानतः विस्मयः मा अस्तु देखिए मा प्लस अस्तु है शब्द क्या है मा प्लस अस्तु जो अस्तु का जो अ है वह मा में पूर्व रूप हो गए इसलिए पूर्व रूप होने का संकेत क्या मिल गया यस एपेस्टिक जैसा ये और वो में भी मिल जाता है अ पुरूर और यहां किस में मिला है मां मा में जो आ है तो मां बन गया पहला भी मां था मां प्लस अ है अस्तु लेकिन मां में अ मिल गया इसलिए समझने के लिए यश का चिन्ह है अवग्र चिन्ह है मां अस्तु और अस्तु के आगे क्या है अस्तु यह अज्ञस्य देखिए कितने संदेह वहां अस्तु में यणी हो गया यह और अज्ञस्य वहां दीर्घ संधि हो गया अस्तु इय अज्ञस्य। चलिए विस्मय केन वार्यते विस्मय कौन माने सत्य कार्य में वस्तु का अंश जो है वह वस्तु का अंश है माने वह कारण आत्मा है ऐसा जानता सत्य किसका अंश है कार्य का कार्य में है सत्येषु वस्तु अंश सत्यम वही सत्य अंश है कहां है कार्य में है और वह कारण आत्मा में कारण का स्वरूप है मानी कार्य में जो सत्य अंश है वह कारण स्वरूप ही है आत्मा मानी स्वरूप मानी घड़े में जो मिट्टी का सत्य अंश है वह मिट्टी क्या स्वरूपी है मिट्टी के अलावा कुछ है क्या कारण आत्मा मान कारण का ही स्वरूप है यदि कारण निकल गया तो कार्य नाम की कुछ वस्तु रहेगी क्या तो कार्य में वस्तु का मान कारण का जो सत्य अंश है वह कारण आत्मा ही है मान कारण स्वरूपी है कारण के अतिरिक्त कुछ नहीं है इति जानतः ऐसा जिसने जाना ठीक भी है कार्य में अपना तो अस्तित्व तो कुछ नहीं है कारण के कारण वो आया यदि वस्त्र को बोल दिया तो ज्यादा बड़बड़ मत कर तेरे से अभी धागा निकाल देता हूं तो धागा निकाल दिया तो क्या बड़बड़ करेगा, क्या ओढ़ने के लिए आएगा काम में? स्वेटर ही आप लोग बुनते हैं बहुत ठंडी में, बोल देखो मेरे कारण आपको अच्छा लगा क्या नहीं? तो दूसरे ने कहा स्वेटर को, तुम चुप बैठ। बोले क्यों चुप बैठ, अभी तुझे दिखा था तेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं। एक ने अपना धागा खींच लिया तो रहेगा, मैंने जो स्वेटर क्या था उन आत्मा मैंने कारण स्वरूप, कारण का ही स्वरूप आत्मा मैंने स्वरूप, मैंने कारण के अलावा कुछ भी वो नहीं है। ऐसा जिसने जाना मनि कार्य में जो सत्य अंश है वह कारण स्वरूप है, कारण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा जिसको निश्चय हो गया उसके लिए विस्मय मास्तु, उसके लिए बिल्कुल विस्मय नहीं मैंने आश्चर्य नहीं, उसके लिए आश्चर्य का कोई ठिक कारण ही नहीं है। किंतु अस्तु ईय अज्ञस्य विस्मय केन वार्यते ऊपर से किंतु आयन ईय, ई का अर्थ है कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, और कार्य में जो वस्तु अंश है वो कारण स्वरूप ये है, ऐसा अज्ञानी जब जानता है ईय मनी इस वाक्य में इस स्वरूप को समझकर अज्ञस्य विस्मय केन वार्यते, अज्ञानी को विस्मय होगा आश्चर्य होगा उसके लिए कोई निवारण नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अनुभव करने पर ही निवारण होगा, लेकिन पहले सर्वश्रवण करने पर उसको तो बचित नहीं करना। जैसे श्वेत केतु को पिताजी ने पूछा तम आदेशम अप्राक्ष, क्या तुम्हारे गुरु को उस उपदेश को तूने पूछा था? क्या पूछा था? एन अश्रुतम श्रुतम भवती, जो सुना नहीं है वो भी सुना होता है, जो अमतम मतम भवती अविज्ञातम विज्ञातम भवती, उस वाक्य उसको सुना जो नहीं जाना है वो भी जाना जाता है, जिसका मनन नहीं किया जाता है उसको भी मनन हो जाता है। तो कतम नु भगवह स आदेश, अरे पिताजी वो कैसा आदेश है, वो कौन सा उपदेश है, मुझे तो गुरु ने नहीं बताया। पिता ने जब पूछा तब पुत्र को क्या हुआ, आश्चर्य, कतम नु भगव, हे भगवान ये तो कैसा हो सकता है, ये कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान हुआ, और जिस उसके बाद में जिसको नहीं जानने पर भी जाना होता है, नहीं सुनने पर भी सुना हुआ रहता है, जिसको जानने के बाद में मैंने एक के जानने के बाद में सबका ज्ञान होता है, ऐसा वाक्य तुमने सुना और उसको जानने के बाद में नहीं सुनने का भी सुना हुआ, न ज्ञान जानने पर भी जाना हुआ, जिसका मनन नहीं करने पर भी मनन किया जाता है, उस उपदेश को तूने सुना क्या? बोले कि कैसा हो जाता है। तो पुत्र को आश्चर्य हुआ क्या नहीं, इसी को बोलते हैं क्योंकि पिता ने जाना था एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, मैंने कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, पिता को पता था, इसलिए पिता को तो यह आश्चर्य नहीं है। लेकिन पिता ने जब पुत्र को पूछा तब उसको क्या हुआ, बस इसी को बोलते हैं जो अज्ञानी है उसको कारण के ज्ञान से कारण का ही ज्ञान होता है, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान होता है, या कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। इस वाक्य को श्रवण करने पर विस्मय होगा आश्चर्य होगा उसका कोई निवारण नहीं कर सकते हैं, और ज्ञानी को भी आश्चर्य होने का कोई कारण ही नहीं है। सत्यम इति कार्येषु घटादिषु विद्यमानः वस्तु अंशः कारण स्वरूपम् एव इति ये जानन्ति तेषां आश्चर्य मा भूत। अस्तु के जगह पे भूत, भूत कहिए अथवा अस्तु कहिए, वहां अभूत शब्द होता है, अ का लोप होता है मां के जगह पे आने पर, मा भूत शब्द है, मां स्म रहता है तो आगे जो भूतकाल का अ रहता है वह लोप होता है, अभूत शब्द है। मां समगम पार्थ, स्म अगम था वो अ चला गया और गम रहा, मां समगम पार्थ। इसी प्रकार यहां पर भी भूत शब्द है, मैं इसलिए बोल दिया कि यहां व्याकरण का एक थोड़ा सा नियम लगता है, मां भूत कैसा आ रहे, अरे मां भूत क्रिया में क्या अभूत है, क्रिया पर क्या है अभूत है, और अ का क्या हो गया लोप हो गया। क्या बोलते हैं, देखिए कार्येषु घटादिषु, कार्यकों ने घटादि है, इन सब कार्यों में विद्यमान, विद्यमान माने रहने वाला वस्तु, वास्तव अंश क्या है, मैंने पहला वस्तु तो नहीं बोला, वास्तव अंश, वास्तव माने सत्यांश, त्रिकाल अबाध्यांश, सभी घड़ों में मिट्टी का बाद कभी होगा क्या, जिसका बाद नहीं होता है उसको बोलते वास्तव अंश, माने सभी कार्यों में विद्यमान जो वास्तव अंश है वह किस क्या है, कारण स्वरूप में वह कारण का ही स्वरूप है, मूल में बोले कारण आत्मा, और वस्तु अंश बोल दिया उसी को वास्तव अंश बोल दिया, वस्तु का अंश, और वस्तु तो कारण ही है बाकी तो सब भ्रम है, कारण ही वस्तु है और बाकी सब भ्रम है, ये वेदांत की दृष्टि के अनुसार, और ये पारमार्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि अलग और पारमार्थिक दृष्टि अलग, यहां आते हम लोग व्यवहारिक दृष्टि छोड़ने के लिए, और एक पारमार्थिक दृष्टि क्या बोलते हैं, स्थिर होने के लिए, माने वह दृष्टि स्थिर हो जाए, और वह एक बार वृत्ति स्थिर हो जाएगी फिर तो वाहवारे मौज फकीरा के, फिर किधर भी जाओ, कभी खाता चना कभी वो भी मना, फिर उसकी मौजी अलग, तुरी अवस्था, तुरी अवस्था में ये स्वरूप होता है, और उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही ये सब क्या है, आयोजन होते, उसमें से कोई ना कोई एकात्व तो जरूर इसी जीवन में आगे तो होना ही होना है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, अर्थात किया हुआ जो सत्कर्म है वह अपना फल दिए बिना कभी रहता नहीं है, लेकिन फल के लिए क्या आना चाहिए, अवसर भी आना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करो बोलते हैं, इसलिए तो गीता में बहु नाम जन्म नाम अंत्य बोलते ही है, ऐसा तो है ही नहीं, कोई कोई आग्रह करते हैं कि नहीं जी इसी जन्म में होना चाहिए, आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं, प्रयत्न करने की जरूरत है, प्रयत्न करने की, जाऊंगा जाऊंगा बोलने पर नहीं होगा, पहला जाना पड़ेगा, तो देखिएगा वास्तव अंश कारण स्वरूपम एव इति ए जानंत, मूल में जानता है ना, तो उसके लिए आले ए जानंती, जो जानते हैं कार्य में कारण स्वरूप ही सत्य अंश है, वस्तु का अंश है, ऐसा जो जानते हैं तेषां, उनके लिए आश्चर्य महाभूत, उनके लिए कोई विस्मय नहीं है, विस्मय मास्तु वो उसका अर्थ है, आश्चर्य महाभूत माने विस्मय मा अस्तु, माने उसके लिए विस्मय नहीं है, किंतु इतरेषा, इतरेषा माने जो नहीं जानते, क्या नहीं जानते हैं, कार्य में जो वस्तु अंश है वह कारण का ही स्वरूप है, कारण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस प्रकार जो नहीं जानते हैं उनको क्या बोलते हैं, अज्ञानी, उनके लिए ई अज्ञस्य वो अज्ञानी बोलते हैं, इतरेषां, इतरेषां तु इतरेषां तत्व ज्ञान शून्यानां, इतरेषां शब्द का अर्थ हो इतरेषां करिएगा अथवा अज्ञस्य कहिए, अज्ञ शब्द है ना मूल में, अज्ञ कहिए अथवा तत्व ज्ञान शून्य कहिए, इसलिए इतरेषां, इतरेषां माने जो कार्य में कारण स्वरूप ही वस्तु अंश है ऐसा नहीं जानते हैं उनको बोलते दूसरे लोग, और उनको बोलते इतरेषां, उन दूसरे लोगों को, तो वे कैसे दूसरे लोग, तत्व ज्ञान शून्यानां, दूसरे जो है ये तत्व जानते नहीं, क्या तत्व नहीं जानते हैं, कार्य में जो वस्तु अंश है वह कारण स्वरूप ही है ऐसा नहीं जानते हैं उसको बोलते तत्वज्ञान शून्यानाम, जायमानम विस्मय, उनको जो होने वाला आश्चर्य है न निवारितुं शक्यते इत्यर्थः, उनके लिए जो आश्चर्य होता है उसका कोई निवारण नहीं कर सकते हैं, शब्द है इतर, शब्द है इतर और हाँ अन्य शब्द है। अब अन्य का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? इतरेशाम अन्यशाम। इसलिए व्याकरण के बिना शब्दों को समझना कोई उपाय नहीं। हाँ जी, इतरेशाम इतर है मतलब दूसरों को, वो दूसरे कैसे? तत्वज्ञान शून्यानाम, वही तत्वज्ञान रामानाम, अभी रामानाम इतरेशाम शून्यानाम, ये सब षष्ठी के बहुवचन शब्द हैं। तो इसे दूसरों को विस्मय न निवारित शक्यते, उनको जो आश्चर्य होता है उनका आश्चर्य कोई निवारण नहीं कर सकते। और वास्तविक भी होता है, कहां आश्चर्य होगा, कौन अज्ञानी है ऐसा? बोले अज्ञस्य विस्मय भवेत इति उक्तम एव अर्थम प्रपंचयति। अज्ञानी को विस्मय मन आश्चर्य होता ये है तो कहां होता है उसका विवेचन करते हैं। अभी आश्चर्य क्या है देखिएगा, कार्य में वस्तु अंश है कारण स्वरूप, इसका मतलब है कार्य कारण का ऐक्य। वहां जो 58 में दिया सत्यम कार्येषु वस्तु अंश कारण आत्मा, इसका अर्थ है कार्य और कारण में एकता, आत्मा ने स्वरूप, ये आत्मा ने, वहां आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप, तदात्मक मैंने उस स्वरूप। इसलिए ये अपना चेतन आत्मा के लिए नहीं, उस एक वाक्य शब्द क्या बोले वाक्य प्रयोग करने का एक तरीका है। एकता कौन सा भी हाँ देखिएगा, कार्य में कारण ही सत्य है, कारण का ही अंश है, वो सत्य अंश क्या है कारण का ही स्वरूप है, मेरे कारण का ही रूप है, कारण ही है मनी। कार्य में जो अंश सत्य का आया हुआ है वो दूसरा कोई नहीं है, वह कारण का ही है, कारण स्वरूप है। इसका मतलब कारण और कार्य क्या हो गया? एक हो गया। अभी वो बाद में बता, इसमें नहीं है, यहां तो व्यवहारिक शब्द ले रहे पहला। वो तो देखिए हाँ, वो तो यही है, जग श्लोकार्देन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीव ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है न अपरा, कारण स्वरूप हो गया, कार्य कारण की एकता। हमें उसको बताने के पहला लौकिक शब्द ले रहे हैं, लौकिक ये जो घड़ा है, घड़े में जो मिट्टी का सत्यांश है वो मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा जानने पर जानकार को तो आश्चर्य नहीं लगेगा, लेकिन अज्ञानी को आश्चर्य लगेगा, अरे कारण अलग होता है कार्य अलग होता है। जब मिट्टी की अवस्था रहती है उस समय पानी नहीं ला सकते हैं, उस समय वो कार्य है ही नहीं है, तो कार्य अलग है कारण अलग है, ऐसे मानने वाले अज्ञानी हैं, उनको आश्चर्य होता ही है, उनका आश्चर्य कोई निवारण कर नहीं सकता है। फिर वो कौन अज्ञानी है? अब परिणामवादी और आरंभवादी, न्याय वैशेषिक और जो है परिणामवाद मानने वाले सांख्य आदि है, उनको अज्ञानी बोला जाएगा। यहां हम लोग नहीं बोलते, उन लोगों का संबंध, इसलिए बोलते हैं ना, एक शास्त्रज्ञ दूसरे शास्त्र को अपना आनंद लेते रहते हैं। हमारी योग्यता है, हम केवल पढ़ने की योग्यता है, उनको अज्ञानी कह सकते हैं, केवल उनका अनुवाद हम बोल रहे हाँ। वो देखिएगा, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को बोला अज्ञानी है, एक शेठ दूसरे शेठ को बोल रहा है या तो मूर्ख है, ना कि नौकर, नौकर थोड़ी बोल रहा है, नौकर तो अपने मालिक लोगों का अनुवाद कर रहे हैं, तो इसी प्रकार उनका हम अनुवाद कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल दिया कि न्याय वैशिष्ट है, संघ के हैं, इन लोगों को अहम अज्ञान मतलब हम लोग अज्ञानी शब्द का प्रयोग कभी करने की शक्ति नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन उनके तोड़ी की शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत एक दूसरे को आनंद ले रहे हैं, उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, तो उनका यह संवाद है। तो बोलते हैं उनका नाम है, मैंने कार्य और कारण का ऐक्य होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। इस वेदांत के सिद्धांत को श्रवण करने के बाद में कार्य कारण अलग है, कारण कार्य रूप में होता है, कारण का अस्तित्व ही नहीं रहता है, ये दो का सिद्धांत है। आरंभवाद और परिणाम। आरंभवाद इसको बोलते हैं पहला कारण था लेकिन उस कारण में कार्य बिल्कुल नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ क्योंकि कारण ने कार्य को आरंभ कर दिया, मतलब नया उत्पन्न हुआ, पहला बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब कारण अलग और कार्य अलग हो गए, तो दोनों की एकता कैसी होगी आरंभवाद में, मानी नैयायिक में? नैयायिक में दोनों की एकता कभी सिद्ध हो नहीं सकते। और वो ये वेदांती बोल रहा है तो उनको थोड़ा आश्चर्य होगा क्या? नहीं, जब उनके मत में कारण और कार्य भिन्न भिन्न है, कोई लेना देना नहीं है। और ये बोलते हैं कि नहीं जी, उनसे ये अभिन्न है, तो कैसा अभिन्न होगा? और परिणामवाद, कारण गायब ही हो जाता है, और बोलते हैं कारण कार्य का ऐक्य कहां होगा? अरे दही में दूध नाम की वस्तु ही नहीं है, और दूध दही का ऐक्य कैसा होगा? होगा क्या? ये परिणामवाद। हाँ, इसलिए यहां बोलते हैं अज्ञस्य विस्मय भवेत इति उक्तमेव अर्थम प्रपंचति, अज्ञानी को विस्मय होता है, इस अर्थ को विस्तार से बताते हैं। आरंभी परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्तेव विस्मयम्। आरंभी परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्तेव विस्मयम्। आरंभे परिणामे च लौकिकश्च एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्ति एव विस्मयः। संधि है लौकिकः च और एक और कारणे, लौकिकः विसर्गता, विसर्ग का श हो गया, आगे च होने के च तालव्य है, इसलिए दंत सकार को तालव्य सकार श हो गया, च प्लस एक था उसमें वृद्धि हो गई और आगे एक है, एक हो गया एक कारण। ज्ञाते सर्वमतिम श्रुत्वा प्राप्नुवंती और एव, प्राप्नुवंती क्रियापद है और आगे क्या है? एव है। और प्राप्नुवंती में जो त उत्तर ई थी, ई के जगह पे क्या हो गया? यह हो गया लंगड़ा, और आगे यव का मिल गया तो तेव बन गया विस्मय। चलिए क्या बोलते हैं, तीन को बोल, तीन को आश्चर्य होता है, आरंभी परिणामी और लौकिक, इनको एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिम ज्ञातवा, अर्थात एक के जानने से सबका ज्ञान होता है और कार्य और कारण का ऐक्य होता है, इसको बोलते हैं एक कारणे ज्ञाते सर्वमति। सर्वमति मैंने सर्व सबका ज्ञान, मति मैंने ज्ञान, एक का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान, एक कारण, एक कारण है कारण का, एक कारण का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है मैंने सब कार्य का ज्ञान होता है, सब नाम रूपात्मक कार्यों का ज्ञान होता है। ऐसे श्रव श्रुत्वा ये तीनों के तीनों श्रवण करते हैं और उनको श्रवण करने पर विस्मयम प्राप्नुवन्ति एव, ये तीनों के तीनों को आश्चर्य होता है। किसको? आरंभी वाद, आरंभवाद मानने वाले को आरंभी बोलते हैं, जिसके पास धन है उसको क्या बोलते हैं? धनी बोलते हैं। जो आरंभवाद को मानता है उसको आरंभी बोलते हैं। जिसको परिणामवाद, जो परिणामवाद को मानता है उसको परिणामी मानता है। जो लोक व्यवहार चलाता है उसको लौकिक। कार्यकरण संगात, अभी संगात कोई वाद नहीं है, कौन संगात वाद है बताइए? नहीं नहीं नहीं, संघात नाम का अभी तो वाद नहीं है, कार्यकरण संघात शब्द आता है, मैंने इन लोगों का समूह, मिलन का नाम संघात है, संघ का भाव संघात, जैसा पिता का भाव पुत्र का पार्थिव बोलते हैं, सुंदर का भाव सौंदर्य बोलते हैं, इसी प्रकार कई अपना इसका ये है ना, इसमें संघात है, 24 तत्व का ये संघ है, ये संघात है, तो इस प्रकार है। लेकिन अभी वाद शब्द इसके लिए कोई मेरे दृष्टि में आया नहीं, उनको कई पढ़े होंगे भी, ये बोलते हैं ना, ये भूतों से बना हुआ भौतिक कार्य में, भूतों से बना हुआ जो भौतिक कार्य है उस कार्य को क्या बोलते हैं, ये सब पांचों का संघात तो है, क्षितिजल गगन पावक समीर बोलते हैं ना, तो ये सबका संघात ही तो पड़ा हुआ है, तो ये संघात कोई वाद नहीं है, एक संघात एक भावार्थक नाम है, जैसा सौंदर्य कितना, ये फूल को देखिए कितना फूल सुंदर है और क्या फूल का सौंदर्य, जो सौंदर्य शब्द बना वो भाववाचक बना, तो इसी प्रकार कार्यकरण संघात, केवल यहां तीन ले लिए हैं, आरंभवाद किसका है, न्याय वैशेषिक का है, परिणामवाद सांख्य का, सत्कारवादियों का, और लौकिक हम लोगों का जो भी व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं इनको लौकिक, इन तीनों के तीनों को एक कारण का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ऐसा वाक्य श्रवण करने के बाद में उनको आश्चर्य होता है। अब आरंभीति, आरंभ नाम किसको बोलते हैं, आरंभ अर्थात इसको सुंदर समझाने का प्रयास करते हैं, समवायी असमवायी निमित्तक्य कारणेभ्य भिन्नस्य कार्यस्य उत्पत्ति ही, ताम यह वक्ति स अयम आरंभी इति उच्यते। माने आरंभी किसको बोलते हैं, जो आरंभवाद को मानता है उसको आरंभी, लेकिन आरंभ मन कैसा आरंभ हो सकता है, आरंभ का अर्थ है नया वस्तु बनना, नई वस्तु उत्पन्न होना, अभी नई वस्तु कैसे, तीन कारण है, समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण, इन तीनों कारणों से भिन्न से कार्य उत्पत्ति, देखिएगा कारणेभ्य शब्द है क्या, नहीं एक कारणेभ्य शब्द है पंचमी का बहुवचन, इनसे भिन्न, किनसे भिन्न, तीनों से भिन्न, तीन कारणों से भिन्न, तीन कारण कौन कौन, समवायी असमवायी निमित्त, इन तीन कारणों से भिन्न जो कार्य की उत्पत्ति होती है, ताम यो व्यक्ति उसको जो मानता है बोलता है वह आरंभी है, और उसको भिन्न उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आरंभवाद। अब तीन कारण कैसे यहां समझाता हूं आपको, जो उपादान कारण वेदांत में मानते हैं उसको समवाय कारण बोला जाता है, तंतु से वस्त्र बना है? तो वस्त्र का समवाय कारण कौन है, तंतु, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण बोलते हैं, अथवा यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिसमें समवाय संबंध से कार्य, ये तंतु में संयोग नहीं, समवाय संबंध से कौन उत्पन्न हो रहा है, वस्त्र उत्पन्न हो रहा है, तंतु अवयव है और ये अवयवी है, इसलिए अवयव अवयवी के बीच का संबंध कौन सा है, हार, अवयव अवयवी जाति व्यक्ति, ये पट है और इसमें पटत्व जाति है, शरीर हो जाएगा अवयवी और हाथ पैर नाक कान आदि हो जाएंगे अवयव, समवाय संबंध, क्योंकि इन अवयवों में ये अलग से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये हाथ पाय आदि आरंभ करने वाले किसको, शरीर को, ऐसा मानता है, तो ये समवायी और असमवायी कौन होते हैं, इनका संयोग। यदि तंतु समवाय कारण, तंतु का संयोग खटाखट खटाखट संयोग करते हैं कि नहीं, वो मशीनी एक दूसरे में ज्वाइंट करते रहते हैं, तो ज्वाइंट करना क्या कर दिया, अवयवों का संबंध बना दे, एक दूसरे को ज्वाइंट करता रहा, उसका नाम है असमवाय। जो अवयवों का संयोग, अपने आटा आटे को छानते हैं तो अलग अलग छलनी छेद से अलग अलग कण गए क्या नहीं, लेकिन उस अलग अलग कण से रोटी बनाते हैं क्या, अलग अलग कण को गूंदकर बनाते, तो गूंदने का मतलब क्या हो गया, उसका संयोग कर दिया। आटा समवायी कारण रोटी का, जो फुलका बनाते हैं उसका समवायी कारण कौन, आटा, और गूंदने के बाद उनका संयोग हो गया, वो असमवायी कारण। और आप बेलने वाले हो, चकला हो, उसको बोलते निमित्त कारण, कोई दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं। आप रोटी बनाने लगे तो समवायी कारण कौन, सूखा आटा गीला नहीं, जो गीला हो गया वो समवायी कारण हो गया, असमवायी, क्यों गुण है संयोग गुण। और उसके बाद में बेलने वाले आप, जिसके ऊपर बेला जा रहा है, जिसके द्वारा बेला जा रहा है, जिस तवे पर डाल रहे हैं, जिस प्याज को सेक रहे हैं, वो सब निमित्त कारण। तो इस प्रकार इसका मतलब जो रोटी बन गई वो कैसा हो गया, समवायी असमवायी निमित्त कारण से भिन्न हो गई। हाँ, जो सूखा आटा है उससे भिन्न हो गई क्या नहीं, जो गीला आटा है उससे भिन्न हो गई क्या नहीं, आप बनाए निमित्त कारण आपसे भिन्न है क्या नहीं, तो कार्य कारण की एकता कहां हो गई। समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।